الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله رب العزة دخبل دين بيو أدنى خبر بانده دخبل بندنا رزاكي کاغه انسان په نظر کې سمامولي غون ته عمل وی او دیو ته دومره بدرون نظر نګوري لیکن الله رب العزت سره داوی ډیر قدر او احترام په دې شرط سره چې عمل د دین سره تعلق ساتي د قران او سنت سره تعلق ساتي هغه سبب د الله د رضا او د محبت او د خوشاله ګرځي کله داسې یو عمل چې انسان هغه ته د دین کار نه وي دینی کار نگنی اسی دنیاوی کار اگنی او دا اللہ پنیز باند عبادت کی سابی گی اگر باند عجر و ثواب حاصلی گی ذکر دا اگر خام خاچر تا پیو وقت کی او پیو مقام کی د دین سره کنیکشن لګیدلی نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته راغې هجرت یې وکړو یو وینځو اتوره هغه رااله نبی علیہ السلام ته وی چې ما یو نظر کړی دی زه په دې باندې عمل کوم یا سن نظر دینو یا نظر دادی چی تجیحاد لطلیوی او دغه مقام ډیر سختو امون سر غمو چی واپس برانش نما نظرو کو چی که نبی علیہ السلام ددی مقینا ددی غزان واپس راغی زبو ته تمبلوام نبی علیہ السلام چې نظر خو واجبی کوستا نظر نه وکړ نو بیا ما تاسو اجازه نه وکړ خو یو مباح شی او مباح شی کې ثواب نه ای اجتا نظر کو خدا واجب شو ز خپل نظر پورا کا هغه لګیا و. نبی علیہ السلام ناستو ابو بکر عمرغه حضرت او چې حضرت عمر راغې نو هغه تمبل پټک دا خو یو دنیایي کار دی او کدی زمانه کې وګوري گمراهی ده له لعب دی ولته د هغې تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات سره هغې ډېر زبردست د محبت توجه نه دا نظر منلی و. نو که هغه کار په ظاهر کې د ګناه ښکارېده لیکن هغه ثواب شو. ولې د هغې سره او د هغې تعلق رسېدلی و ځای ته حدیث پاک کې راځي چې د یو غشي په وجه باندې الله درې تنه جنت ته بوځي سوانعه یو هغه سړی چې غشي جوړوي ورامیه او بل هغه چې هغه پې ویشتل کوي جهاد کې او بل هغه سړی دی چې هغه منډه کې بیا راواخلي زګدا خو ګردنې نه دی ډکه چې زګولې لاړه نورې ډېرې دي او غشو به متي شی وو نه خدا ته چانه شي پرې خو دې او دې په روم صحابو کې خاص خلقو چې ته غشو ولې دشمن ته بیا به څنګه راخلې ولیکن ودا سه کسان چیغی با مندکلا پا هوا کی بیر آواز دشمن با پیم پوانشو او بیا بیخ پل مالک لراوڑو نو دا سکار دے چلا پی دری تن جنت تبوزی کلبا کیسا لورو ذکر رازی چو منبیلوهو دغشی په جوړولو کې د دوه قسمه خلقو حصہ ده یو د لرګی کار چې کوي نه په کې ځان لیسه ده او یو چې هغه سر کې ول بیا اوسپنه سوکه جوړی نه ځان ل هغه ته منبل وي اصلور ته نه ګور وجه دا ده چې تعلق یې د جهاد سره دی چې هغه دې لپاره کې چې د الله کلمه دنیا کې اوچته شي څومره اوچت کار الله چې مسلمان ناراضه کیږي او محبت و سره ساتي او جنت ته بوزي نو په دې کارونو باندې چې دا غي راز او دا غي سمارا هغه ډېر بهتري کړو د دین د دایرې نه بار نه دی دا مطلب نو داسې خلقو په حق کې الله رب العزت زه خزه مؤمنانو ته ترغیب ورکي او ته وی چې داسې خلقو مرګرتیا وکړي چې ری دنیا کې داسې کار کوي چې زما دین ته او زما کلمې ته او زما توحید ته هغه سره قوت حاصلېږي نو داسې خلقو مرګري شي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي مؤمنانو ده الله نو يريږي او درشتینو خلق مرګرتیا وکي رشتینی خلق دغه ته وي چې دا غي ارسمره دنیا کې مهنت ته مشقت ته او منډه ده ما ټول د دې لپاره چ خامخا چرته په یو منزل کې او په یو مقام کې زما د دې کار او زما د دې خدمتو سمرا دین تورسي او غیتا پی قوت او امداد او ملاوش نو بس دیتا اللہ دا خپل دین کارو نوی نو نبی علیہ السلام یو ځل کور او جماعت سره نږدې و ناستو او د وړو شور شو ځوک شو کله داسې کیږي کنه چې راووتو نو دا حبش خلق چې دی کنه دی ډیر متحرک خلق دی او کله دین پکار کې نو ډیر مخ کې دي وغي لګیا دي او هغه خپل لوب کوي. نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه ته وی چې راشه تماشا وکړه. ډیر وخت لاړو هغه ته دا ولي هغه لوب وی کړه ناغی حبشو پا دیو جلو بی کولی چوی مونگا خوشحالیو دا پیغمبر پراتلو باندی چی دی دا مونخوال راغی مدینی تراغی مونگا چی دا خپل لو بی او سکو دا پا دی خوشحالی کی کو بیا جا اجر شو سواب شو کلاو لعب دی لیکن نیتی بہتر ہو دین سره تعلق و پیغمبر سره محبت و پا دیو جبان دغه سید احد په جنگ کې یو صحابي دی نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا جنده به زما نه څوک واخلي پرشتیا غستو سره چې دې مناسب کار وکړي نابود جانا صحابي هغه راغی وی زی اخلم جنده واغستا او چې کله روان شو په دشمن پسې نو سم نته روان ته تکې اوسلې چې د ډېرې مستین نبی علیہ السلام وی چې نه هاذا لمشیم لمشیتن دا تلل چې دی دا د الله خوښ نه دی ځکه الله رب العزت وی چې ولا تمشي فی الارض مرحم چې ګرځې نو په مسته مو ګرځم ادا ته خو د مسته ګرځې دل شروع کړو خو په دې میدان کې وسره د الله محبت ځکه چې دې دشمن پس روان دی پروا یې نشته میدان جنگ کې ورزان کوي په دا د الله محبت دی ځکه یو کار له لعبی چه داغی تعلق دا اللہ دا دین سرائی دا جہاد سرائی ناغا ٹول کارو نا دا اجر و دا ثواب شی دا دین یا لو یا کارخانہ دا لو یا اللہ رب العزت پا کمونگتا دیری دروازی کو لوکڑی دی چه دا دیری دروازی دی پاری او باندے چرالی تبا دا دین دا خلقو نئی صحابی گی تبا دا اللہ دا نیکو بندیان نئی صحابی گی تبا دا جنتیان نئی صحابی گی لیکن دی دروازو کی خام خاپے او دروازہ باندے راشا کاغا دنیا کی دا قرآن خدمت تے کاغا دنیا کی دا سنت خدمت تے او کاغه په دنیا کې د الله د دین د مرکزونو خدمت او حفاظت ته تیګ شامل شکر تا ډیره کامیاب قافله ده تا ټول هغه طرف ته روان دي الله ته ځان نږدې کول غواړي تیګ شمولیت وکا کمال در سرئی او داغی ضرورت راضی په دین کې دا بل دروازه ده دې کې شمولیت وکړه که علم در سره یې نو دې ته هم ډېر ضرورت دی د الله په دین کې نو په دې دروازه باندې راشه که سبل سه هنر ده تداسی حاصلی چه داغی ضرورت ته پا دین که که هر قسمی لکه اس خطیر سی دونه ضروری دی کنا پا دین که او اغی کستا مهارتی نراش استازه ام پکشتا ده استازه پار ودا ده زکه به جهاد کې با د دوایې زیات ځان له ضرورتو د سامان د ساتلو به ځان له ضرورتو ډېر قسم عهدې پکې دا ټولې دروازې دي الله رب العزت ته رسیدو او دا غر رحمت تتلل بس چې هر یو کې شامل شوي دا تا خپل عمر او خپل مال او خپل بدن وقف کو اللہ پلار کے دا صحیح اسلام دے و صحیح مسلمان و خیال ساتا دیکھ صرف دا دی ضرورت تے چی او عمل کئی کب اخپل پوئی گی خوڑی رو خی او دا ضروری دا زکا چدا فرض علم الله په هر چا لازم کړی دی لازم کړی چې خامخا دې د خپل دین د ضرورتو نه خبري دا خو ډیره بهتري چې تا په دین باندې ځان پوکړی لکه څنګه دنیا په کارونو کې چې ته ماهر یې دا خو ډیره ښه اګه په خپل نه نو بیا به تاسو کې نه خواري باندې نه ابس تپوس بکے خام خوا تپوس بدا سکے چیئے رزو مور او پلار پس خیرات کوما دا عالم نا تپوسو کا کنا زگا که تپوس نکے نستا خیرات بسی چاول بخلقو خیٹے مارول دا خیرات دا ته وګوره مخک خلکو څنګه خیراتونه کړی دي صحابه کرام وګوره د نبی علیہ السلام تعلیم وګوره داغه نو خلکو تاسو کوم چې پلار پس خیرات کوم مور پس خیرات کوم نبی علیہ السلام ورته وی چې دا وګورې ضرورت ته نو تدغه پلان یې زکه یو کوی یو کنه دا بستا خیراتی دا سغوا کوئیو کنستا دغسی حضرت عثمان رضی اللہ عنی اوزل خلقو توی چی خلقو ما سرولی بنیتی کوئے ما غخپلی کارنامی و تشمار لکنا چی ما خود اللہ دا دین دا پار دا دا کارو نکڑی دی نیو کار په گدایات کو چې مونږ رالو مدینه ته نو وبنوي یو کویو نبی علیہ السلام یې چیرې کدا چا واغستن په حضرت عثمان واغست کنه که پار څومره قیمت باندې دا سنوري وته یاد کړی نو مونږه تاسو نه کو مونږ چې خیرات نوم واخلو نو چاولم خلیل راشي دې بندیانو خیرات دي ته وي ولې ځکه دې کنکشن کټ شې د الله نه خیرات هغه چې الله پر رضا کیږي او چاول هغه چې خلق پر رضا کیږي دا او تا د خلقو لپاره وکړو نو دې کنکشن نشته د الله سره او د الله د دین سره نو کار کوا و عمل کوا خو لیکن تعلق ساتا تپوس کوا چې مخ کیوم خلقو خیراتو نکڑی دی کن مونگی اخو نکو یوازی نو چه اغی سنگ کڑی دی ناغا سی توم کوا ذکر اللہ امر کلی چه کونو مع صادقین دا اغی رشتینو خلقو مرگرتیاو که عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنو ما سرہ یو سړی راغیو ورته وی ما ته دوا کوا ز جهاد لازمه نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس وطوی چدا سوکا چی ایتی مسجد محلی کام ستاوز محلی جماعت شتین اغیط راشا او دا اللہ کتاب راو اخلا تلاوتی او کارسوم رایاتو نچوئیم دستا دا پار دیر بہتر عمل لے قرآن دے ندے ویلے چکم ضروری کار دے اغدے ندے کڑے تا خو مخ کے دے کنا خواب دا بستا دا پار دیر لوی جہادی صحابہ خود دے دا پار چی خلق و تبید دین صحیح ترتیب خواب صحیح لار بے خولا چی خاص دا اللہ دا رضا دا پار وایا که ختم دیو که خودیر لوی جرا و ثواب دے او کو دې نه کنه هم ستا پاجر او ثواب کې کمی ناراضي محروم کیږي نه بلګلګه خبره باندې الله رضا کیږي د انسان نه و دې شرط باندې چې خبره او عمل هغه په دین کې داخلي د دین د دائرې نه دننه دننه د دین نه خارج نو کاغه انسان دې ځانو کړی مان لګی لیکن دا غیس پیدا نشتا اللہ رب العزت ہر ځای کې دا ترغیب بیانی مونتا او دا غی خلق سیزون نومنی کئی چه خلق دا دین پا نیت باندی کئی او دین نده خلق دا اللہ دا رضا دا پارکی او رضا نده خلق دا اجر و ثواب دا پارکی او اجر و ثواب پکی نشتا قرآن کریم وی لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا گمانون کی پاوی خلق باندے چیغی پس باندے خوشحال شو خوشحالی کئی خو بیزائی کئی خوشحال دی پاوی کارون باندے چیوی اکلو پا دنیا کی او دے امید دے چلا مونگلہ دی بدلی را کئی یو پا لس باندی یو پا سل باندی ویحبون ان یحمدون او دے دیر زیاد محبتی چی دا خلق دے بلس نکئی دا خلق دے خپل کارون نکئی زمونگ سی بتو نا دے کئی بس دے محبتی چیزا مونگ صفتو نکی چی پلانی ہو علامہ زاہد عابد متقی بس چوی دا دی بلکار نی ہو وز مونگ صفتو نبانے لگی آئی بیما لم یفعلو او اغا صفتو نا چی اللہوی اغا تاکشتا دے نکنن چی لم در کی نشتے نو سنگ تعالیم ویلشی عبادت در کی نشتے سنگ تعابد ویلشی پرزگاری در کې نشته نو څنګه تزاهد او متقی ویل شي jihad در کې نشته نو څنګه ته مجاهد ویل شي د دین خدمت در کې نشته نو څنګه ته دین خاتم ویل شي ته به ځان خدمت کې ته به خپلې پارتي خدمت کې ته به خپل دوستانو خدمت کې او نوم به پیخي چې خدمت خلق نو دا خلق مونگ تا نئے معلوم زمونگ نئے پٹے دا تا چی کم خلق یادین دا مونگ تا معلوم دے دا خدمت خلق ندے دا او تا دخپلی فیدی دا پار لگی آئے دا دخپلی پیسی دا پار لگی آئے بیما لم یفعلو چی دا خیر کارو نو دا دین کارو نو نا خطاو نکلل او غس دوم رلوی مال دولتو صحت او عمر نغواړي ولې د عوامو خبر نه کوي قران دا آیت د خاص خلقو په حق کې نازل شوی چې هغه کوم د علم پرنګ کیو د مشرې پرنګ کیو د تقوا او د پرهیزګارۍ په جامه کیو هغه ته وي چې خدای بندیانو څه خوکه کنه چې بیا تی نو امیدو ساته مقرطبی لیکي چې کله الله تعالی علم ورکړي مرتبه ورکړي استاد یې تنه جوړ کړي معلم یې تنه جوړ کړي اوغه معشوم ته وای چې وایا قل بسم الله الرحمن الرحیم اوغه معشوم وای چې بسم الله الرحمن الرحیم ولا امرکی ملائکوتان چې اکتبو لسوبی ولوالدیه ولمعلمه براءة من النار ولیکه دی یوې کلمې ګور دی ما شوم د پاره او د مور او پلان د پاره او د دی استاد د پاره براءة من النار چې دی خو دور نه بچو شکر دی نور دی خدای داسې کی چې ټول دور نه بچي نو چې بیا ور پسې قران شروع کې او آیاتونه ویو صدقلہ کئینو چی دے آغیب اسا مقام نو کار خدا دے کننا تاو کو کار خدا پری خود استاد علم سرا استاد تقوی سرا استاد استازے سرا استاد مشرے سرا دا کار مناسب و اغتا تسپک کاری چی نمونگا زان لدغا کو اسلام راول سمرا لوی ظلم دے دنیا کے خواب چی مطلب یہ دنیا دا مطلب یہ پیسہ دا مطلب یہ پلاٹو ندی اونم دے اسلام اخلی اخدائی دو دیو جناغا خلق دورا ندی گناہنگار چې غي نوم د کرسی اخلي نوم د بادشاہ اخلي نوم د منبر اخلي دی اخلي چې داسې هغه هو دنیاي خلق دی دنیا کار کوي خو غټ ګناګار خدای دې کنه چې نوم د اسلام اخلي څومره زمانہ او شو کومه خلو باندې الله ويستا کار دا او غطا پرې خو دو استاد مواري دا وا د انبیاء او میراث ته چې پاتې شو نو هغه داو چته د الله د رضا لپاره مخلوق ته دا کتاب او خې د دین او توخې خبرې کې او دی د جهنم د اور نه بچ کې د ستا په لاس باندې کیږي ته الله د دې لپاره پیدا کړې ته د همت وکا د بل څوک نشي کولې ستا په لاس باندې وا د دنیا بدل شي ته ځان اون په جندنو تا دا اللہ دی کتاب سر ډیر ظلم وکړه چې هغه د دین کار نه دی کنه او ته پته مې چې مال به الله ثواب راکې تا هغه کار وکړ چې يهوديانو کړو هغه سکړو تجعلونه قراتیسا تبدونها وتخفون کثیرا هغه خپل تورات سره ظلم وکړ پانی پانی کو چې کوم داغي د طبيعت او ناغه خلق ته وي او چې کوم کې داغي نقصان او دنیوي ناغه د خلق نه پټ کو تا خو هغه دا کار کو نو تا ولې د الله کتاب ډیر سپاره کو تا ولې وکړو که څه دلیل سره یې نو هيا کنه د دې نه ډیر سپاره کله جوړ شي وي الله کتاب دې دومره ټوټلي ټوکلي کې دې پاره ته ختم د پاره ختم سي ا بغیر دین الله يبغون دومره بد قسمتي او بدبختی در باندې غالب شوا چې کوشش کړي او ځان کړي نو د دین د پاره نه ها د بی دینه د پاره ځان کړي دا ولې ستانه خو دنیا کې دا امید نشه کې دي ستانه او خلق پدې تمو چې دې زمونږ راهنما دې زمونږ قائد دې زمونږ معلم دې دیو مونږ ته دین خیم تا خدا الله کتاب سره ډیر ظلم او زیاتې وکړه. استانه د خیر کار نه کوي د چرته چې دا به خیره کار دی وکړه. تا خو تا د بی دینه دروازه کولا وکړه ولی که چاته ووایي چې دا کار نشته په دین کې دا مه کوئ نو وایي ولې دا دیر سپاری چې هر جومات کې پرتی دي بانډل اچې د چرته مردار اوشي نو راځي استاد ته وایي ا سپاری را کوي دا ولې د دې لپاره لېګل شي او دنیا کې بغیر دین الله يبغون د الله دین پاتې شو بل دین خلق را وسته دنیا کې د الله کتاب چې سره راغلی و چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نو هغه پاتې شو او هغه دنیا لپاره استعمال شو او قرآن هم معاف نه کړی شو چې دی خو معاف کړی و که نه په نورو باندې هم خو دنیا وګټله او لګیا یې که نه د اسلام په نوم باندې د علم په نوم باندې د عبادت په نوم باندې ټولو باندې پیسه ده پیسه ده په پیسلو باندې په ختمونو باندې پارسو باندې نو د الله کتاب خو به معاف کړو که نه دی به مارکیټ ته نه راستو دی به بازار ته نه راستو په ده باندې به دنیا نه ګټله فجعلونه قراطیسا تبدونها و تخفون کثیرا اغی خلا بیاوم خو قرآن وی سبه وی سبه نوی که نا تخپل مطلب دپا او دی خو اصر آغا کارو کن چکا آغا وی نو آغا هم دو دنیا دو غرض دپا ره وی دو دنیا دو مقصد دپا ره وی چه اللہ وی اول خو قرآن ازدکی ناو کزدکی اینو دو سد پار ازدکی وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا الله یکل چې زما د آیاتنا آیاتنا زدکی نو وادي د پار زدکی چې پاوی باندې ټوکې او مسخري جوړی کی الله د کتاب ټوکې او مسخري ستوي چې ته د باطل د پار پېښ کې چې ما سره دلیل شته د شرک د پار پیغمبر پغه و پوي د قران نه راوخلی کنه تو قرآن دې د پاره راغلی و ما سره دلیل شته د دې د پاره چې د غیر الله نه غوښتل جایز دي او یا تون راخله دا غي خود دغه کار دی غي خود دین نه او د الله د کتاب نه دغه مطلب واغستو چې بس دنیا خوښه ده پیسې خوښه ده دولت یې خوښ دی دا غی د پاره د الله دین استعمال کو د الله کتابی استعمال کو د دین نور نقصان جوړ شي کنه ته خو صرف یو کار وکې ولیکن د دې کار په وجه باندې ورستو دوم رضای ته خبر اورسی چې غی ته به توم بیا کفر وای کنه هغه څه دی هغه دغه دی چې تا ما ته وکړه تا ما ته وکړه نو سلته کې د گمراهه په مرکز کې چېرې کې د گمراهه ټول سامان پروتي هغه کې مخ کې تلاوت وشي او بیا ورپسې ټنګ ټنګي دا د قران عزت ته ثم تبيزتي وې دا ولي وشو دا ستانه وشو کتا قران پانی پانی نه وکړي او تا د ختمونو لپاره تیارې نه وکړي او تا قرآن د خپل پیسو د دنیا د پاره نو استعمال کړي نو تا کار به نه کید کنه دا غی زړ کې وای راوا چې قرآن خو یو معزز یو مقدس یو خزانه او هدایت نامه ده ته قدر نکنه نور به سو قدر وکي ستانه د خلق دا امیدو مزینه خبره کم ده ته لاړه چو اس قرآن دا دید پار استعمالی گی چو باغی بانده شرک ثابتی گی باغی بانده کفر ثابتی گی داغی خود اغا کار دی اس کا عوام خلق ہوئی چیرم منگا خو نپوئی گو خو دا قرآن نیووی وئی نو هغه هم زبل زنه دی وی یا تو نه وی وای بس دا ګران خبره ده او دا ځکه ګران ده چې علم الله یوازې دغه من جلیل نور علی گله امین جلی چې تاو کړی ده ته تعالی مال ټول لر علی گله چې ځان پوکا تم رضان پوکا چې کله یو سړی عمل کوي نو ته پیژنې هغه چې دا ساس دی او که غل دی دومره خو پیژنې که نه چې دا دې دین راولي که بېدیني راولي نو ته دا موایې چې مونږ خو نه پوهېږو د دې کار نه الله به تا رانیسي که نه چې ته ولې نه پوهېږې ته دنیا په کار څنګه پوهېږې تا د دنیا کم کم کارونه او هنرونه او حرفتونه او صنعتونه زده کړي دي تا څومره ډیګره حاصل کړي دي کم کم ځای ته ورپسې تلې الله دې له پیدا کړي وي 1-2-3 له پیدا کړي وي کنه خپل کتاب له پیدا کړي وي دا موایې چې مونږ نه پوهیږو خو هغه هم د قران نه وي نه دا به الله ستانه تپوس کوي چې دا ما دې لره لېږلې او کما ټول امت لره لېږلې او ټول امت ته مې ویلو چې دا کتاب واخلې کتاب انزل الیک مبارک لیتدبروا آیاته چې ټول خلق په دې کې سوچ او فکر وکړي د دین به علم حاصلېږي دین به حق او باطل پیژنګلی کیږي دا عذر نشي پیش کېدی قیامت کې تمره خزان پوکه کنه دغه جهالت حد او انتها دا ده کنه چکنن دنیا کې یو ډیر فاسق او فاجر او ظالم او حرام خور او جرتی قاتل پاسی نوم خلق ورپسی هی کی مطلب دا دی ضرورتونه د دنیا کنه نو بس زبور پس نوم و نور سکو بید دین وی نکیگی نو دی قرآن ندی ویلی دکه قرآن دیتا نفریدی خلق منی کئی چه ولا ترکنو الیلذین ظلمو ظالمان تمنیز دیکی گئے گورے فتمسکو من نار تاسو با جہنم تلال شے او غیو کم پلزی قرآن وی چه ظالم تسوک نزدی شو نا با جہنم تزی نو دا ظالم پتا انہ لگی دا چا با کم پلزی بس اغیر پریخ دا قرآن چی عقل در کشتے کنا چه سوکو تنزدی کی گی ملاوی جہنم تا بلار شی او داغه خبره ولی او نکړه داغه خبره زکه او نکړه چې الله عقل انسان لور کړی چې دا خو معمولی جرم دی د خدابدار قدرې دی کنه نو چې مشر وکم په لذي دا قران پاره خبره کې حکمتي هغه دای چې دی زکه مونې کول چې هغه د دینه جوړیږي کری پارام کیناستو دی خپل کارونو پسی شو او دی تا دی دا سوزان نا جانو که چه مونگ تا خوبا تا نشتره چه کمر وزده اگه بسو جور شی اگه بولی اگه زیتا و رسی نشی رسی ده اللہ دی تا ہوئی چه دا تاسوی مخک کوئی و تاسوی رسوئی او تاسو بیا گنانگار نئی چه گن سکی نو اگه کئی تا دا مسلمانانو زیمواری نوا تا دا اسلام طریقہ ندا اسلام د هر یو سړی په خپل کور پوره دی چې د خپل حق او باطل پیژنون دا د پاره پوره ده د ثواب او د عذاب کارونه پیژن دا د پاره پوره ده د خپل اولاد صحیح تربیت وکي او د جهنم نه بچ کی بس قیامت کې الله دنه تپوس نه کوي چې ته اسلام نه راوستو تا خلافت نه قائمو نه خلافت خو الله راولي اخو دا هغه کار دی مونږ ته د خپل کور د مشره خبره کړي چې رجال قوامون علی النساء په دې کور کې نارینه مشر دی حاکم دی ذمہوار دی دی به د خپل اهل او عیال تربیت کوي دی په دې کور کې د دین او د خیر او برکت کارونه کوي نو د دې وجه نه به دی هم په امنی او د اهل او عیال به هم په امنی څه ضرورت ته زمونږ دغه خبرو ته؟ دا په اسلام کې څه ضروری خبره خو نه ده؟ کچر دا ضروری خبره وي نو بس دا څومره عمر چې دغه څه تیر شو بی مشره دا به ټول بیا په کفر کې تیرېدو، اسلام نشته، دا ټول ملک به دار حرب نه. الله رب العزت هر مسلمان ته د اسلام هغه ټول ضروریات او ټوله هدایتنامه او ټول سلیبس ورکړی چې دا ستا اسلام. علیکم انفسکم، د خپل ځان حفاظت وکئ، د خپل اهل او حلال حفاظت وکئ، خپل ځان بچ کئ نو بس. دا د الله دین دی، رضای د بنده نه په معمولی خبره باندې، خو لیکن په دې شرط چې هغه عمل کوي چې هغه په دایره کې دن نه دن نه وي، د دین د دایرې نه بار نه وي، هغه عمل باندې الله رضای، هغې باندې انسان الله سره نږدې کیږي، جنت حاصلېږي. او کله چې دنیا کې داسې کارونه کوي چې هغه ټوله بې دیني ده، دا خواسته مونږ تاسو ته اورول کوخه، اورول کوخه، نور کار ډیر خراب دی، ځکه ته به یو داسې خبره وکړي چې به د قرآن او حدیث نه وي، او بنده به په خپل هم پوهېږي چې او مونږ هم منو، نو چې ته هم منې نو بیا زد ولیکئ. ته خو استاد یې که نه، تا له خو زد نو په کار، نو چې ستا یو شاګرد دی لا بلوغ ته به هم نه رسېدلی، او هغه تا ته وایي چې دا کار صحیح نه دی زمونږ په دین کې، ځکه مونږ قرآن ویلی دی او مونږ د دین نه دوره خبر شوي یو، چې الله رب العزت وایي چې قیامت کې او ما ته خلق ودرېږي. سورة متوففین کی ویلو چه ما تبا خلق دریگی علای زنو لائکا، علای زنو لائکا انہم مبعوثونا لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. دی خلقو دا گمان نشتا چی دی با قیامت کی جو اندی کی گی، او دی بچا تا ادریگی چه سٹین اللہ تا دا ادری دل اللہ تا یقوم الناس لرب العالمین. نچتی دو ما شمانو تربیت که انسان تربیتی ہے که دا خدای بندہ ٹک دا دغو تاو مخیا اردو پختو سینس و پلانی ڈنگی و تاو مخیا نو اسلام اسی دی پی دو مسلمان نم دی. نو په اسلام کې دا نشته دی چې تراش کمرې ته او منیټر وایي چې سټین تاولې، دا په اسلام کې نشته. قرآن منع کړی ده، حدیث منع کړی ده، پیغمبر منع کړی ده. پیغمبر نه لوی سړی و، لوی انسان و، او چې هغه به راغی نو صحابه به څنګه ناست و؟ قصې به ناست ولې؟ هغې ادب نه پېژندو، هغې پې خپلې وینې توی کړې وې، خپل مالونه یې پې قربان کړو. خدا ادب نو کنه، دا خدا الله ادب دی، خدا الله ادب بندل اور کئ. پتہ تا خپل شاګردان ماشومان وینا بالغ چې استاد دا کارخانه دی، او ته ته وای چې ما ډیر کسان استلی تاسو به مو باسمه، او ته به کم په لو باسه تاسو کې استلی دی، سبه دا الله د دنیا نه وباسي ته په رزق باندې کې خدای بندیانو، دا خو څه د زد خبره نه ده. تم ځان ته مسلمان وای نو دا به منې کنه چې دا کار ښه نه دی. هغې چې رنګوي مونږ وایو چې دغې ماشومانو د پاره دا خبره کېدی چې الله د دې د مغفرت او د دې د نجات دپاره سبب وګرځي، په یو لږه خبره الله رضا کېږي، په دې ته به لږه خبره نه وایو. ښه خدغه خلق له هدایت سوال پکار ده، چغی ته زمونږ استاد او بچی ناس دي، او په دې مر لیګل دي چې د دې تربیت شي، پرورش شي، او د اهل عیال تعلیم ضروری دي کنه، او هغه د وسنه په دې عادت شو چې بنده ته قیام کوي، قیام فرض دی په مانځه کې، سجده فرض ده، رکوع فرض ده، دا خو یو شی شو، سجده کول، رکوع کول، قیام کول یو شی شو. چې زموږ ماشومان د دې وخت نه په بې دیني عادت شي که نه، هغې بیا زموږ دپاره څه د خیر او د فایدې وګرځي. نو مه کوئ داسې تعلیم په خپلو ماشومانو چې جهنم کې ولا ځای جوړ کړی. دا تعلیم چې خلقو کړی دی هغې ته څه جوړ کړو، د بورۍ نه خلاص نه شو، نو ځان خپل بچي مه هلاکوئ. دې تعلیم ته هیڅ اجت نشته، دا شیطاني تعلیم دی. مونږ خو غلي یو، مونږ وایي زه خیر دی او ټیک ده که نه، ولې چې په هغې کې داسې کارونه چې بې دیني ده. نو ولې د مسلمانانو بچي په دې باندې تباه کوئ؟ تا باندې څه تکلیف دی؟ تاریز خپل په دې کې ګڼلې دی چې ما له به اله تنخوا را کوي، زه به اله ډوډۍ خورم، چې زه سودا کار نه کوم. دا ستا عقیده ده. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. الله تاسو رزق په دې کې ګرځولی دی چې تاسو خلقو ته د رښتیا او په ځای دروغ وایې. رښتیا ده ته معلوم شو چې دا دی. تاسو سره څه دلیل شته په دې باندې چې په اسلام کې دا کار شته چې دا ته کوي؟ دا یو خبر نه، ډیری خبرې دي کنه، خدا خو پکې ښکاره ده کفر خبره ده. نو دې وجه نه دې ته سوچ او فکر پکار دی چې قیامت کې بیا په دې کې راګیر نه یو. نه مونږ له پکار دی او نه زمونږ بچو له پکار دی چې داسې یو عمل وکړو چې هغه د اسلام نه خلاف وي. آخر دعوانا.